سورۃ المطففین کے ترغیب ورکی اعمال صالحہ ہوتا چ انسان دا عمل خیال ساتا سنگ چ عقیدہ سیدہ نو صرف عقیدہ ام کی ورے دا اعمال خیال و ساتھی کنا کیا اعمال استا بدنی وی کمالی وی تو دے خیال و ساتھی بیا اور پسی تقسیم کی دا دو قسم خلق چه چا عمل نامی سجین کی دا چا عمل نامی پہلیین کی دی ترخیر پوری دے دو قسم خلق حال بشارتو او تخویفتو ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین ہلاکت و تباہی دا دپارا داغ خلقو چه کم تول کئی تطفیف کم والی تو ہوئی. متوفیفین سوک دی نو قرآن داغی تفصیل کی دے دے کی الذین آکسان لی زکتالو علی الناس یستوفون چی تلل کی دا خلق نزانتا نوی پورے راکا کنا پورے راکا یستوفون چی دا بلنا اخلی نو کم ناخلی کنا خوا کما ملون دی پر اخی بکی نوی یہ پورے دی را نکل کنا خوا ویزا کالوم او کل چی پیمانا کی خلق لا او زنوم یا ولتول کی نو یخسرون دیر نقصان و سرکی اگا جز کوئی گی نا ادو تو سچل جوڑ کری یخسرون تاوان کے چی کمے و لکی کن علا ازن نو لائک اللہ وی دی خلق سگو مان لے دی دائق نشتا انو مبعوثون چی دی وجوان دی کریشی اگر وزلوئی تا اگر رب دا چیو بدری گی طول مخلوق رب العالمین تا دارواز بدی نمانی نو تو رب بیا دے بسکی اگر سری لیو بیا خپل مال پورا کی فاورا ہو چا سر پیسی نہیں کلا یقینا حقا پمانا سر ان کتاب الفجار لفی سجین عمل نامے دا فجار خلقو پسی جین کی دی دو مزمو کی دلان دی روحنے مغز اعتذی کنا کم پل عمل نامت تلی نروح ور پسی بیازی داخل وقت کیوں کی وما ادرا کما سجین او سشی پوکتا لگا چی سجین سشی دے دا خناشنا نم دے کتاب مرقوم دا یو کتاب دے لکل شوی یو دفتر دے لکل شوی چی زیادتے او کمی پکن کی گی مرقوم دا مانا بس چی سشیوی دیا وشیوی اگر کی بیاسے زیادتے کمی نکی گی لازی دولان کو ویلو یوم ایزل للمکذبین علاکتے پدغرز اگر حلق لرا چی قیامتی دروغ جنکاو اگر کسان چی دروغ ہوئی پرز قیامت او دروغ نوی پدی باندی اللہ کل معتد عصیم مگر حقا سوک چی دا حد ناوری دنکی او گنانگاری علامہ صدا اذا تتلا علی آیاتنا کل چلستیش پدی باندی آیاتنا زمنگانو آئی دا قصید پخانو خلق دی کل اللہ وینانا دروغ ولی وی دا قصید ندی استاد ذہن کار نکی استاد عقل کار نکی بل رانا علی قلوبیم بلکہ زنگ راغلی دی پزرون باندی چی گناہو نکی بندن پزرون باندی زنگ را دی چی زنگ پی راشی غزن خوبیان پوئی گی دا پی اولی راغلی دی ماکانو یکسیبون دا دید اللہ سنکا کتو ہے چی اللہ پی مہر لگولی نو اللہ خو مہر پا خپل زن نو لگی آخو تا عمل کئی ناغا پا زن باندی بوجھ کی گی نو بس ضرورنی سی ٹول نو بیا نو پوئی گی نو کلا چلی دا سند انو مار رب یوم دل محجوبون دغه خلق با پر روز قیامت د خپل رب نه پټ کړی شي د الله ملاقات به ورته نه نصیب کیږي. ښه نو دې نه بلاکس معلومه شوه چې مؤمنانو ته به د الله ملاقات نصیب کیږي دې ته نه نصیب کیږي هغوی ته به ثم بیا به دې داخل شي جهنم ته ثم یقال بیا وویل شي دې ته چی پریشانی مکوئے حاض اللذی کنتم بی تکذبون دا خواہ روز دا چی تاسو دروغ گانا لنو کل لا یقینا ان کتاب الابرار لفی علیین عمل نامی دا ابرار خلقو دا پاک خلق با پہلین کی دو اسمانوں دا پاسا اور روحن ملتزی وما ادراک ما علیون اور سبو کتا لرا چا علیین سشہرے سجینم یونم دے علیینم یونم دے خدا شکل دا جمع ہونتے ونو زکا دا جمع کار و سروکا علیین و علیون کتاب مرقوم دام یو کتاب دے لکل شوی چی کمی زیادے پکی نکی گی یشہد المقربون حاضری کی دیتا ملائک چی نزدید اللہ صرف مرتبہ کی ان الابرار لفی نعیم یقینا حق پرس خلق موحدین خلق باپ نعمت کی وی علی الارائی کی انظرون پاگا پالنگنو دا جنت باندی بناستی و بلتگوری تعرفو فی وجوہم نظرت النعیم اللہ ہوئی چتو گوری جنتی تکنا نتبا پوشی چیر دا سرے دیر خوشحال رکھا داغد مخلب معلوم کی تب او پی جنی پا مخون ددی کی تازہ والد نعمت او دا خوشحال یسقونا من رحیق مختوم سکول بشی پدی باندی اغا شراب دا جنت رحیق و توی اغی باندی مہر لگی دل وسو دا مشک و عمبرو ختامو مسک مہر داغی دا مشک و ندے دا جنت اغا مشک شوق دیو ساتی شوق سات ان کی رغبت دیو کی رغبت کو ان کی بے دین نکی دار سپ شوق کی گی نو کستا چر شوقی دی نعمت ان تھا نہ عمل کو کنا امیدا جو من تسنیم سرے شراب دا جنت سرا گڑ شوے دے تسنیم تسنیم سشے دے دا یو چینہ دا چی اسکل بکی پدی باندی مقربین خلقا دا دی حال مفصل بیان شو دیل اللہ دا نعمتونا تیار کردی ان اللذین اجرمو بیشکا خلق مجرمان دی کانو من اللذین آمنو یضحکو دی وقت دنیا کی مومنان پور خاندلو ٹوکے بے اور پورے کولے ویزا مرو بیم یتغامزون او کل چدا حق برس با تیرے دجر تا دی پلارے دی با تیشاری کولے یتغامزون سرگی میں والی وطر چی موحد را رہے دا شاری بے کولے ویزا نطلبو الی اہلہم اچی کل دی با پخپل روان شو کل کورنطا انقلبوا فقيهين نتلل باڑیر پا مستے سران ویدارا اوہم کلچ بے اولی دل دا حق پرس قالوی بے انہا اولی لضالون ایروی دا خلق دیر گمراہ دیکھا خلقوی ٹور خراب کو انہا اولی لضالون کیا معنی ٹول خراب اکروی وما ارسلو علیہم حافظین اللہ ہی ماتا اس دنیا کی دیر پار پیدا کری ہے چتا سو بددی جاسوسی کوئے چکین اے پلارو کے چکم زیادہ موحیدین زنو گورے صحیح کوئے ہے چی خطا دانا نشی دیل ودی خدا پیدا کری نا ہو ندیلی گلی شیو پدی باندی فازت کون کی ساتن کی فلیوم اللذین آمنو پس نل ودیا کسان چی مومنان دی من الکفار یضحکون نل وکافران پورو خان دی بدل لکنا اویلی ام وقی خواب فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ دیخو بناستی پا پالنگونو باندی او گوری با تماشا بکی حل سوی بالکفار ما کانو یفعلون چی کافران لے سزا ورکڑکا نا بدل ورکشو کافران تدید عمل چی کڑیو سورت انشقاق احوال ذکر